صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفقم پارا سور مائدہ کی دریم نمبر آیات نا نوے درس دے حرمت علیکم المیتتو حرام کڑی شوید پتا سبانی مردارا والدم ووین بیدل شوی ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما اوحل او هرغ شی اوحل چی آواز را پورت کڑی شوی دے لغیر اللہ دپارد تازیم او دی زد غیر اللہ بیهی پاغیب والمنخنقتو وغزاروی چی پانسی کڑی شویوی پانسی او خپی کڑی شو والمنخنقتو دیتو ای چی آپ پانسی کولو سرا خپی کولو سرا مرشی کدائیو بنی آدم پانسی کو یا که په خپل رسی د هغې په مری یو غړه کون خط امام قطعله وي اهل الجاهلیت به یو ګټ خفی کو نو په دې خفی وه خفی کولو چې به مړ شو نو بیا به خوړو والموقوذة او ټکول شوي موقوزا آغی توائی چی آغا پا غشو یا پا کانو اشتیشی یا پا امسا دیوالا پا لرگو دیوالا او مرشی او شرعی زبح دیو نکا دام جاہلیت والا بیوشی پا لرگو کانو ٹکولو اجی پدی بدی ساوات نبی آبی غفرو امام وحاق وی کانو یدرگون الانعام بالخشب لعالیتهم حتی اقتلوها فیعقلوها دی بزناور پلرگیوٹا کول دخبل اخدایانو پنم ناغوی پدی طریقی قتل کل نبیا بے خورل ازمون دی علماء کرامو ذکر کری کمخکار چی پر دٹو پک پا گولی بانیوشی ندام پا موقوضہ کے داخل لے زکه دا ګولیم یو قسمه د کاڼي په شان ټکور دی اډوکه ماتای او دا د غشي په شان حکم نه چې په خواب او په غشو خلکو ښکار کولو او هغه غشي به یو شی سیرلو په شان د چاړې باندې دیو جنا حدیثو کې راغلي وشم کلیو اشتو او دا هغه په تیر تر باندې یو شی سیر شو نخکار جایز دی اګه په اړه خولګې د نوزي تم موقوزه ویلي لکه حدیث صفاق دا عدی ابن حاتم رضی الله عنه کدا سراغلی و ما اصحاب بعرضه فلا تاكله فانما هو وكيز و اید غشی په اړه چې او شی ولګې دو ناغه خرما دا هو کیز دې موقوزه دا تکول شوه شه ددا دا هو تکول شوه شه دې والموقوزه او تکول شوه شه دا دربان حرام دې والمتردیت واغ چې د غر نه ورغړي ایو شه د غر نه ورغړې دو او پدی طریقې داوی نسا او تا بر نه کتر ورغړې دو غر نه ورغړې دو یا د عام زمکې نه کوی ته ورارتاو شو پدی ته شاو خطا تر دې پورې مسله دا دی او ښکار په غشيوله کېدو خدای د غر نظم کې تر ورزيدو نظام حرام دی ځکه دا پته لګی نه چې په دې غشي باندې مړ شو او کدی دې را ورزيدو سره مړ شو لکه حدیث کې راغلي صحابي ته د الله حبيب وي مسلم شریف حدیث دی ښکار دې په غشيو وشتو وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَا فَلَا تَأْكُلْهُ خکار لیوشتو پا غشی و اغا پا اوبو کی را پریوتو او ڈوب شو نو ایمی قرا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاو قَتَلَهُ وَصَحْمُقُ صحابی تویتا لخو پتا نشتے چیدے او بو مرکو کستا دا غشی دو جن مر شو وَالنَّتْوِيحَتُو او پخکر والے شوی نور زناور پخکرونو والو پدی طریقہ مر شو نو دام دربان حرام دے وما اکل السبع اغجی اخری غیلن نور درندگان اے نور زینابو او زینو کنو والا یو شیم مات کو لکز مرے دے پڑانگ دے او گیدڑ او لنبڑ دے شرمخ دے دیتا السبوع وی وما اکل السبوع اغچی اخری غیلر درندگان اللہ ما زکیتم مگر اغچی تاسو زبح کئی تور رسید ساپ کیوا او تا غضب حقو الا ما زکیتم مگر آغا چتا سوی زب حقی وما زبها علن نصب وما زبها علن نصب هر غشه پتا سو حرام دے چې زبح کړه شوه دې علن نو سو پدرګاونو باندې نو سو شتاوي نو بازو لماو لیکلی وې دا کہانی دې دای بدا ودرو نو د دې عبادت او بندګي به کولا او په دې به د زبایه وو ویني تویو له دې د پاسه به شه زبحکو لکه سم ډیرو ځایونو کې خره کوئی دا بزرګ کانه وي ایل خلق سکی بیماران بوزی اغیل سجدی کئی علت منخت کئی ندا کانی او دا اللہ دکور نگیر چاپیر دریس او وشپیت کانی بوتان دادی خیل امام مجاہد وی نصف سری هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها دا کانیو د مکی مکرمین گیر چا پیرا دای په دې باندې ذبح کولا فدې بدای سکول ذبح به کولا اباز علماء ایمازو بحالا نصب وما اوحل به لغیر اللہ یو شیده جدی دوارو یو مقصد ده او هر غشه چی زبح کریشی علن نصب او ده نصب مانا معرف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمه الله او دارنگی اشرف علی تانوی رحم الله دا سے کڑی علن نصب جو غیر الله کی پرستشگاہوں پر ذبح کیا جائے حرام ہے اے دا غیر الله دے عبادت زید ہے اونا دا گٹا دا بل شیر ہے و جلت د غیر بندگی کیږي د تر نسب وای دلت دی او شی ذبح نو دا حرام دی گو زبان سے غیر الله کے نامزد نہ کرے اگر ک پجبه داونی شدا د غیر الله د نظر دے کیو کہ مدار حرمت کا نیت خبیثا پر ہے دارو مدار د حرمت پنیت گندہ بانے دے اس کا ظہور کبھی قول سے ہوتا ہے دی ظہور کل زوینا سروی کے نامزد کرے چوئی داد آغدن نظر دے کبھی فیل سے ہوتا ہے او کل فیل سروی کہ ایسے مقامات پر ذبح کرے پدا سی زینو کی ذبح کی اې دې په لور کې کله چا دا سینې دی ویلي چې دا د غیر الله نظر دی په خلنو وي حکم دې کې چې د غیر الله عبادت کیږي یوونه دا غټه دا د عبادت کیږي قبر دې او لاړې الته ذبح کې نتا خو په خلنو ویلي چې دا د دې د نوم نظر دی خود فعل او عمل سره دې دا سرګند کا چتی دې دې زه نظم رل لريوړې غني دا خطا کور کيم ذبح کول شو او چې دم رل لريوړې واغه زه دې وړې چلته ونا غټا یا قبر بل شهر خلق داغي عبادت او بندګي کوي نظام نظر د غیر الله کې راځي دا اظهار د عمل شو په فعل باندې وما ذو بهال النصو هر هغه شی حرام دی چې ذبح کړې شو د غیر الله د عبادت په ځایونو کې د غیر الله د عبادت په ځایونو کې او شی ذبح شو الله وې دام دربانه حرام دی وان تستقسموا بالازلام او دا چې تاسو تقسیم د مالونو کوي په غشوبانی یو معنا دا وا یا وان تاسو تقسیمو بل ازلام دا چې نصیب او قسمت معلومه وي په غشوبانی دا یو دری غوشیو هر انسان د اسلام نمخ کی کافر و بزان سرساتل په یو بیلی کنیو افعل دا کارو کا پبل بو لا تفعل دا کار مکوا او دره مغش با محمل و پاغی بسهونا ندا به یو تیلی کیوا چو فیجعلوها فی خرید و تن معهو یو تیلی بو داغشی بیغی کیو رنطاو کن نکو اراده بے کول چیو شیو کی نو لاس بے وردن نکو نکاغ غشی برووتو چی داکارو کنو کولو بے او کاغ برووتو چی مکوانو نبے کولو اکاغ برووتو چی باغی ند کولو لکلو ند نکولو نبیا بے دوبارا اغا تیلے کیوا چول او بیا به دوباره رويستو ادا کارون سراقه ابن مالک ابن جوشم کړو کله چې الله حبيب هجرت کوله دي اور پس راوته دا کافر دغه وخت کې دي ته به استقصام وي یو وجوان تستقسم بالازلام کې دادا زیما وجه علماء او دا ذکر کړی چې دا وغوشو آداب زه بل بوت صرف راتو پمند کاوی کې اپدی بلی کړي واه تم کارونه چې د خلکو پمند کې راځي هر غشي باندې لیکلو د څوک چې بسکار کې شک راغی ندای بلاړ له بلتا او یو سر درهم به نظر پیش کو یو اوخ بهم په نظر کې پیش کو ادا به د غشو دغه خادم او منجور تورکل بیا بدای مطالبه کو له ذهبل لا ایوبین لهم الحقیقه یا روان دې خبره حقیقت مونږ ته بیان کا اې د چا په نسب کې ویشه ګجر دا دې نسب نه ده کړه نو هغه وای دې یو غشه راو باسه و غشي بو نو په باندې به لیکلو من کو دا ستاسو د نسب نه ده به دې ګوي بس دا زمونږ د نسب نه ده او کدا سه برووتو من غیرکم نو بیا به د نسب نه غړنو اپ واری بلی کړو مل سقن داتا سو سره پی وس دې نو پدی طریقې بدای دا کارونه کول او دا وغ شی بد هر کاهن سره د کوهانو د عرب نا دریم کول دایات په تفسیر کې دا علما او ذکر کړي دریم دار ویدا خوشید جوار ایو په دې به جواری کولا لکنن چې لاټري اچي دلس په و باندې به برخې دي کړي ادریب په کې دغه شالو ندای به اوخ زبح کو او دی که مقصد و جمون غریبانان و لطوام ورکو بیا بی پاغیبان جواریو کا دچی پچا برووتو تاوان بٹھول پاغبانیو او پا دی طریقی بدئی جواری کولا دغه جواری چې په هر طریقه لکه څنګه چې سپو په جنگې دو جواری کې یو ایدا بوګټي په لوی دا بوګټي دور دور پیښې شو څوک د غوانو په منډو په جلسو جواری کوي څوک اوس په کرکټو په دې جواری کوي یو ایدا ډله بوګټي په لوی دا بوګټي دا ټول د جواری اقسام دي او دا دی آیات مبارکه من کړی دي او ظلم جمع و د ظلم او ظلم غشی توي پدی بدې قسمت معلومولو یار زما قسمت وګورم د غیب او د معلومولو سمره طریقې چې دي دا ټول په دې کې داخله شوي ایسو کلاس ګوري څوک فالونه ګوري دا ټول د استقسام بالازلام په حکم کې داخله وان تستقسمو بالازلام او دا چې تاسو قسمت معلومه وي په غوشو سره ذالکم فسق دا مذکور کارون استاسو نا فرمانی دا الیوم نن رز یئس الذین نا امید شلها کسان کفرو چې کافر دی من دینکم د دین استاسو نا اے کفارو توی پتو لگی دا پک مرسچد آیاتو دا دین نازل شو دلی خوی دا دین با ختم شی مٹاو بشی خودیم دا تسلیم کشی دا دین دا مٹاوی دو ننے فلا تخشوهم نیری گئی بددوینا وخشونی زمانو یری گئی الیوم اکملت لکم دینکم نن ما استاسو دین مکمل کو واتممت علیکم نعمتی او پورا می کو پتاسو نعمت خپل دا آیات مبارکہ یو ډېر لوی مبارک آیات مبارکہ دے علماء لکلی دا په حجۃ الوداع کې نازل شویو لسم کال د هجرت او د دې آیات د نزول نفس نبی علیہ السلام یو اتیا ورځې په دنیا کې ژوند لرو او بیا د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم وفات شوه دې بدایو ډېر لوی جامع آیاتي مبارک دې یو جامع آیاتي مبارک دې دې کې ورځ لري خبرو کې وینن می درس دین مکمل کو اے دین می مکمل کو نعمت می پورا کو او ما در ته اسلام دین ورضیتو لکم الاسلام دینا خوخکڑے می دیتا سود پار اسلام دین دیو جن راغلی یو یهودی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تراغلی وردو یا امیر المومنین انکم تقرؤون آیتا فی کتابکم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا يا امير المؤمنين تاسو یو آیات لولای تاسو په کتاب کې کچره دا زموږ دی يهود پړل نازل شوه وي نو دا ورځ به موږ د اختر جوړ کړی وي کوم آیات اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي نو مر رضی اللہ عنہ ورثه والله انی لعلم اليوم الذي نزلت فيه قسم فالله بشک زخام خافی جنم رز ہوا جنازل شود آیات فاغی کی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغا وقت مرات معلوم نے داد جمی مبارک ورزوا ودارفی مازیگرو اخرجه احمد والبخاري ومسلم رحمهم الله. ما تا غرض معلوم بلا او يهودي ته ویزا ته مون باختر جوړ کړي ما ترز معلوم ادا ادو بر رضی الله انو د دې جواب علما او دو مقصدونه ذکر کړي یو دا چې مون د ځان نه اخترونه نه جوړو مون ته خلا دو اخترونه جوړ کړي یو ته عيد الفطر وای بل تعید الاضحى وای ځکه ځان د اخترونه نه جوړې چې دا عيد میلاد النبی دی بازی روافظو سوسو اخترون جوڑ کریو ایوی عید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عید علی عید حسن عید حسین لگو زمون دے ملکی عید میلاد النبی من مناوی گی دا طریقہ یو نوی طریقہ دا پدین کے صحابہ کرامو دارز مناو کریو ندی د الله د حبیب سیرت او صورت او دا غید پیدائش محبت خو زمونږ د ایمان حصہ ده. خدا رضی د الله حبیب هم ندی مناو کړی نه صحابه کرام مناو کړی. یو مقصد دا دوی علما لیکلی مقصد دا وی دین لوی اختر بشي چې د جمعې مبارک او رزم وا او دا رفی او رزم وا او دا الله حبیب په میدان عرفات کې موجود وو. ورته وی دین می مکمل هو دین خدا هر یو نبی مکمل وګوره دا آدم علیه السلام نراوالی د وحید نزول یو سلسله شروع وا ناغا پا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اختتام تو رسیدہ دین اپس اوز بلدین نشتا بل نبی نشتا چیابگنی دنیا ترازی ادا اکمال او اتمام دوارا پایات کی ذکر دی اکملتو لکم کی اکمال نے و اتممتو کی اتمام نے و ایدا دوارا الفاظ مترادف دي خو په حقیقت کې د دوارو په مقصد او معنا او مطلب کې یو فرق دی. لکه امام راغب رحم الله مفردات کې وایي چې اکمال او تکمیل دي توای چې د دې شی سره کوم غرض او مقصد او هغه پوره شو او د لفظ اتمام معنا دا د چوز بل شی ته ضرورت او حاجت نه دی پاتې. د دې کمال دین مطلب دا شو چې د الله دین د احکام او د قانون چې کوم دنیا ته رالي ګلو دا وینه کوم مقصود او غنن پرکړې شو او د نعمت د تمام نیدو مطلب دا جوز مسلمانان هیڅ ته محتاج نه دي. اے مسلمانان په دین کې هیڅ ته محتاج نه دي. اوګر دي کې د دین نسبت مسلمانانو ته وشو اده نعمت نسبت حلازان ته وکړو اید د دین نسبت مسلمانانو ته شو اده نعمت نسبت الله ځان ته کو جدارا چې د دین ښکارا کېدل دا وی عملونه او کارونو په ذریعه کیږي او نعمت تکمیل د الله د طرف نه کیږي. رزق اورته فرمایل یو ما اكملت لكم دینکم نن می در صدین مکمل کو واسمم تو علیکم نعمتی نعمت می دربانی پورا کو. یعنی اس قرآن و سنت نزول نفس تاسو بلشی تا محتاج نئی ورضیت لکم الاسلام دینا او خوخکڑ مد تاسو دپار دین اسلام اسلام دین فمن ازتر فی مخمصت هرغ سوک چی مجبور اکڑیشو پا لگا کی مخمسوا دا جوع لگی توئی هرغ سوک چی مجبور اکڑیشو فی مخمصت پا لگا کی غیر متجانف لإثم نو دے میلان کون کے گناہ تا او دے دلوگی نمڑ کے دو او دے مردار انے دو رو خوڑل چیزانے پی دمر نبچ کو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ نبی شکا اللہ دیر بخن کے و محربان دے یسألونک تپوس کیتانا حبیب ماذا احل لهم سش حلال دے دوید پارا قلو فرمایو حل لکم الطیباتو حلال کریشوی دیتاسو دپار پاک او صفا سیزنا وما او خکار دہ غزناورو علمتم من الجوارحی چتاسو والتعلیم ورکرد من الجوارحی دخکار کون کناب وما اخکار دا حغ زناورو دے عطف کو پتویبات بانے نگر آیات مانا وحل لکم التویبات وسویدو ما علمتم من الجوارح تاسو لپاک سی زنا حلال کری شویدی او اخکار دا حغ زناورو چی تاسو لتعلیم ورکڑے دے من الجوارح دخکار کون کنا د جوارح مانا وال کواسب لسوید اخکار کا سب کئی مارغان دی زناور دی سپے دے یا بلشے دے و چونکہ سپے او باز دے تعلیم زر قبلی نزک خلق دخکار دپار باز ساتھی او سپے ساتھی ورنہ دی نور مارغانو زناورو کم که یوشه پخکار عادتی شو او د شریعت د جواز اغا شرطونا پکی موجود وی ناغم درست دی ندا جوارح د کواسب نو اباز وی دا د جراحتن نماخوز دی نو اخکار با الہلال ویچ زخمی کڑے نوی لگدا دا امام ابو حنیف رحم اللہ مسلکو مکلبین دا مکلبین یو مانا دا و اخکار پسی پری خودن کیے دے لرا مکلبین یو مانا دا و چلی گن کیے تا صدا دا اخکار پسی یا مکلبین مانا واتا سودیت دخکار تعلیم ورکڑی تا سودیت دخکار تعلیم ورکڑی وی تعلمونہن تعلیم ورکڑی دیتا مما علمکم اللہ دا اغن جکم تعلیم اللہ تا سود در کڑی دے اللہ کم تعلیم تاسو لذر کڑے لے علاقی شرطن فقہائے کرامو بیا ذکر کری چس پہ با معلم کلئی صحابی گی او باز با معلم کلئی صحابی گی ناغ شروط دو قرآن و سنت غن چوڑ آغی امت تد آغی ذکر فرمائے لے دے فَقُلُو خُرَي مِمَّا دَهَ غَسَنَا عَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ چِرَي سَارِ كِدَا دَخْكَارْ زَنَاوَرْ عَلَيْكُمْ تَاسُ تَا اتاسو لے رئی سار کاللہ اخبلیتِ فَرَاكُنُكُو وَذُكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ رایا دوی نند الله علیه پدی د علیه ضمیر چا تراجره ما امسکنا علیکم دای چې کوم شی راونیو ژوندې دې ذبح کې نو بسم الله پیوایا یاد آیات معنا دا او ذکر اسم الله علیه اور آیا د وینم د الله فضیخ کاری زنا ورو کله چخکار پس پریزئی واتقوا الله د الله نو یری گئی ان الله بیشک الله سریع الحساب دیر زر حساب کون کے دے الہ العالمین دیر زر حساب کون کے دے اگر دا معلم سپے او زناور بد مسلمان وی کہ یو مجوسی دے او دس بیت تعلیم ورکو نو دا مجوسی سپی خکار جائز نرے دیدے کی دا مسلمان تعلیم بھئی اگر تعلیم چی حیوان تورکے مناسب اغیط سزاور کے نو دا مناسب سزام درست دا ذکا دی وحلو کی تعلیم تا حاجت رازی حدی کدام نجی دخکار دا پارس پہ ساتلے شے دخکار دا پارنور حیوانات ساتلے شے لکا صحابہ کرام و باز اخکارو نبکول الیومنن احل لکم التویبات حلال کریشوی دی تاسو د پارا پاک سیزونا و طعام اللذین و طعام داغ کسانو تل کتابا چور کریشوی دی کتاب حل لکم دام حلال دی تاسو تاب اے گورا اچ خوراک دا هر کافر دا لاسو شرعن درست دے و حلال دے دیدے کہ مراد تی زبیحہ دا دا توعام اللذین اوتو الكتاب حل لکم نا مراد دا غی زبیحہ دا لکا اہل کتابو کی یہودی دے یا نصرانی دے او دیو شه زبح کو نو دا غزبی ہے د مسلمانانو د پار روا کړی دا ادا علماء لیکلی وی وجد دیدا دا اهلی کتابم پر زبح کی د الله نو مخدی اگر چې کافر دی خود زبح په وقت کې د الله نو مخدی و یکدا خبره معلومه شي چې دا يهودي خود زبه په وخت کې د عزير عليه السلام نوم لري او دا نصراني دي صالح السلام نوم اخلي د بیا د غيظ به هم مرداروي دای اگر چې کافر دي خو عند الذبيحه دای د الله نوم اخلي نو پدې ټولو کافرو کې د اهلي کتاب او ذبیحې مسلمانانو ته حلال کا وتعام الذين نطعام وتعام خود هر کافر د لاسو درسته د تعام نه مراد دې کې ذبیحه وا وتعامکم حل لهم او ساسو تعام مسلمانانو حلال دې زیتا ندا خبر حلال دا چتا یو شی ذبح کو او یهودو نسواراو تاغین توام ورکے دا درست ادا دلتوی چی ذبیح دا جانبینو ندرست دا دا غی ذبیح مسلمانانو تدرست دا مسلمان کیو شی ذبح کو ندیائی تم ورکو لیشی نو ایدا د باب د مکافات او د مقابله نه دي چې کرستو دا غي د زنانو سره مسلمان نکاح کول شي او هغه د مسلمانانو د زنانو سره نکاح نشي کوله. دې کې دا ښایي چې نکاح ګوره د جانبینو نه روا نه ده او دا تو عام د جانبینو نه روا ده. دا د دې دوه نوعینو په منځ کې تمیز ذکر کړي چې تو عام خو حاصل دې د جانبینو نه او نکاح ګوره د جانبینو نه درست نه ده. والمحصنات من المؤمنات او پاک دامنی زنانا د مؤمنو نتاسو تا حلالی دی. والمحصنات پاک دامنی من الذین داغ کسانونا اوتو الكتاب اچور کرشو دی کتاب من قبلكم تاسو نمخکی. ورځې دې کې قید ولا ګور دي يهود او نصارا او زنان دي نو نکاح ور سره درست دا خو چې پاک دامن وي. انن اهل علم لیکي جلاده محسنات او پاک دامن یې قید پدغ کفارو کې ختم دي. یو قوم کې چې قانونت بدکاری رواوي دائی کی پاک دامنی با دکم زین راشی. ندا حلال والے مشروط دے پکید دا احسان سرا او دا مسئلہ ویوشے چی مشروط وی پیو شرط یا موصوف دے پیو صفت ندو اصول و مسئلہ. امام شافعی مولا او ایک صفت نفی شو شرط منتفی شو نو موصوف او مشروطم باقی نه پاتې کیږي. احناف وای نا اگر چې راشه د کمال په مرتبه پاتې نشو چې مشروط به شرط او شرط منتفی شو او موصوف به صفت او صفت منتفی شو نداگر چه ده کمال په حال پاتی نشو خو جواز بیام باکی دی. والمحصناتو پاک دامنی من الذین داغ کسانونا اوتو الكتابا چور کڑ شوید کتاب من قبلكم تاسونا مخکی اذا آتیتموهن نوجورهن کل چور کوي تاسو دوی تا او جورهن مهرون دوی. محسنین پدا سے حال کی چه تاسو نکاح کون کی او غیر مصرفحین نئی تاسو سرگند بدکاری کون کی ولا متخذی اخدان او نیئی نیون کی پٹو دوستانو لرا این پپٹا بدکارائی کوئی نپسر گننا. ومن یکفر بالیمان ہر غچاچ انکارو پدیمان نا فقد حبت عملو نبیشک داغ عمل تباشوے و برباد شوے دے عمل تباشو وهو فی الاخرت وغپ آخرت کی من الخاسرین دتاوانیان نبیب. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کلچ راپورت شیطا سپیرا دید مز فاغسلوا وجوہکم نوید ایخ المخناب اذا مخکمه عیسی چیرا چې د تنوید او یختو ټکی دو زین راواله د زن لام دی پوره او د یو غب د نرمۍ نه تربلې پوره مخونه وینځي چې دې کې وځه پاتې نشي. وایدیکم او لا سنو وینځي للمرافق تر څنګه پوره وامسحو بروشکم مساو کای فخپل سرونو وارجلکم او خپل خپیو وینځیل الکعبین ترګټو پوره. نگور فرائض داو دسی در تذی آیات مبارک کی راجمکل وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا كَيْتَا سُبْحَالَتْ جُنَابَتْ كِيْفَتْ وَهَرُو نُزَانُنَ خَفَاكْ كَيَّنِ غُسُلُ كَيْ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضُوَا كَيَيْتَا سُبِمَارًا اتوے کذوب استعمالو منو اسن حلاق نشم یا پا استعمال دو بودا بیماری میں سیوا نشی او علا سفرن یا ای پا سفر ابنشتا جا آهد منکم یا راشی او دتاسون من الغائف دلو او دسماتنا او لامستم النساء یا مصحبتو هم بستریو کدبی بیانو سرا فلم تجدو ما انمو مندیو فتیممو سعیدا طیبا نقصتو ارادو کئی دخاو رفاکی ایتیممو وحی فامسحو بوجوهکم نمسکی دینا پخبلو مخنو مسکی مسو کئی پخبلو مخنو وایدی کوم په خپلو لاسونو من د دینا ما یرید الله والله اراده نه لري لیجعل علیکم چوګر ځای په تاسو من حرج ستنګي ولکن یرید لیکن الله اراده لري لیطهرکم چې تاسو پاک کی لکه څنګه فاوذس باندې پاکی راځي نو کاو دس در تدرس نره نو پتیممم تد مزد پارا پاک شوی بعض عوام جنا خبره کئی یروی زمازنن منی نو دا لوی دا گنا خبره دا ولی تد زرم منی سر دا خواهش منی تو خوب دا اللہ و دا رسول دا حکم تابی اللہ و رسول در تویلی بیماری اگر کت پا جنابت کی پس تیممم وحاب نړی بیماران د زی کیمیا شو د میا شي پراته دي هروی په ته مو مزړه نه مری دا د نا په هی خبره را او د دې نه توبه شل پکار دي دا خو څه د خپل زړه خواهش پر روانه لیکن اراده لري الله چې پاک کی تاسو الہ الالمین اراده لري چې تاسو پاک کی ور او د سرا الله انسان د ګناهونو نه پاکي لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی دی نبی عليه السلام فرمایي کړي چې او بنده مسلمان او دس کوي مخ وینځي نو د مخ نه ټول ګناهونه اگر و جوړيږي چې پاغه باندې د پدېستر ګو شکتل کړي دو بو سرا یا د اخر ساس کې دو بو سرا چې لاسونو وینځي نو د لاسونو نټول ګناهونه روځوريږي اجي خپي وينځي نو دې چې په خپو چرته لاړ دې هغه ګناهونه روځوريږي د یا طهارت معنوي دې د ګناهونو نه پاکي دل یا طهارت لغوي دې په او د سړې ګور د څومره صفايي وشي مخ صفاشو لا شنا صفاشن رضوارت و حارتون علماء ذکر کری یات و حارت لغوی دے سڑے پی پاک و صاف شی یات و حارت معنوی دے دوارا دی پکی وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ او دید پارچی پورکی نعمت خل پتاسو لعلکم تشکرون دې د فار چې تاسو شکر ادا کړئ واذکروا آیات کې نعمت الله انعام او احسان د الله علیکم پتا شو و میثاقه الذی او کلک او مضبوط وعده د الله ها واثقکم به چې تاسو سره مضبوط والے کړه پاوې دې د کې د میثاق نص مراد دی رسو کو یا میثاق مراد دی چې الله د بنی آدمونو او سوره اعراف نهمه پارا یو سل دعا و یا ایم نمبر آیات کرا دی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَإِذَا غَتِ مُرَاد دے اگر که ممت دا آیات نرے خو ممت اللہ و دا اللہ رسول دا غی خبر را کرنے دے دا ممت دا غی دا پوروالی حکم دے یو دا دین دا مراد دی اواز وای چې دین مراد خطاب يهود ته دی وای ګوره تورات کې دنا الله وعده غشته وا دا مضبوطه وعده ولې ماته وای هغه وعده شو تاسو له پدرې مفاره سور آل عمران یو اتیایم نمبر آیات کې تیر شو الله د هر پیغمبر او داغه د امت نو وعده غشته وا که زما خیرنه پیغمبر راغ او تاسو موجوده لتؤمنن به ولتنشرن نو وعدو کئی چه ایمان بم پیراڑی او مدد بم کوئی دا دو قولون هم دی خو جمهور مفسرین داوئی چه دیده که دو وعده ناغ وعده مراد دا چه انسوارو پلیلت العقبه کې دا اللہ دا حبیب سرو کا دا اللہ دا حبیب سرو وعدو کا او دا منا کی اوزه دے برائے ابن معرور رضی اللہ عنہم پدغش پو دې په دغش په باندې اې دا الله حبيب سره انسوارو د مديني وعده وکړه چې دا الله حبيب تاسو زموږ وطن تراشه مونږ وعده کوو چې تاسو به دا حفاظت کوو لکه څوک د خپل بیبيان او د بال بچ حفاظت کوي بیعت وکړو لکه امام بخاری امام مسلم رحم الله دا ذکر کړی دا د یار لسن کالو د نبوت چې حبیب راشي مونږ بستا شو خبره منو مونږ بستا شو خبره منو نو دغه ته مراد ده دا د یار لسن کالو د نبوت عهده وعده شوا او بس د الله حبيب ته د هجرت حکم وشو وګور دي انسوار او چې سوي ليو کنه ناغه پورا کړ چې سي ويليو نا خبره تر سره کا دیو جن علماء ذکر کړي اوهد کې زیات شهیدان د انسوار نو وېدی عملی ثبوت پیش کو چې حبیب مو خود در سره وعده کړی و زموږ د لاشونو او د شهداو ډیری جوړې دي شي او ستا یو وختته موږ نقصان نشو برداشت کوله او د الله حبیب ویلو انسوار چې ویلو هغه پورا کړل وذکروا نعمت الله رایات کئی دیمت دا اللہ علیکم پتاسو ومیثاقه اللذی او کلکا و مضبوط وعد دا اللہ واثقکم بیهی چی مضبوط والے کڑیو تاسو سر پاغیبانی تاو سر پاغوادی مضبوط والے کڑیو اذ قلتم کلچ ویلیو تاسو سمعنا مونگا اللہ ستا استاد رسول خبری قبولی کڑی دی و اتوعنا و مونگا تابداری اختیار کڑی دا و اتقو اللہ دا اللہ نا اویری گئی و اتقو اللہ او دا اللہ نا اویری گئی ان اللہ بیشک اللہ علیم پوہد بذات الصدور پپوټو راځونو د خاوندانو د سينو نو دې کې د جمهور قول دا چې دې نه دا وعده مراد دا دا وعده مراد دا یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کونوا شی قوامینا کلک او مضبوط او ډیر دری دن کې لله د پار درزا د الله نه د پار دریا او د شبحت شهدا گواهان بالکشف بعدل او انصاف ولا اجرمنکم باعث دنشی پتاسو شنعان قوم بغض او دشمنی دی او قوم علا اللہ تعدلو دا چه تاسو انصاف نکوئی اعدلو انصاف کوئی هو دا انصاف اقرب للتقوى دیر نزدی دے تقوى و پرزگاری تا واتق اللہ او دا اللہ نو یری گئی ان اللہ بیشک اللہ خبیر بما تعملون خبردار دے پاغ چتا سکم عمل کوئی وعد اللہ الذین آمنوا وعد فرمائلی دا اللہ دا کسانو سرا آمنو چی مان روڑے دے وعملو الصالحات عملو نیکلی دنیک اے فرائض او واجبات او مستحبات طول کئی او پدغنیک و عمالو کی عدل او تقوام دا لهم مغفرت چی دوید فارب خندا و اجر عظیم او اجر دنوی عظیم الشان والذین هاگ کسان کفرو جی کافر دی و کذبو بی آیاتنا او دی دروغ نسبت کڑی زمگ آیاتنو تولائی کا اصحاب الجحیم دغ خلق خاندان اہل و مستحق د جہنم دی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والاو اذکرو نعمت اللہ رایات کئی انعام و احسان دا اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو اذ هم قوم کل چی قست و اراد لرلی و یو قوم ایب ستو الیکم دا چی راوگ دکی تاسو تا ایدیهم خلا سنا اذ قتلولو دا پارا ستاسو دا وجلو دا پارا فکف ایدیهم عنکم نبن کړیو لا سن دا وی دتا سنا واتق الله دا الله نو یری گئی وعلى الله فعلا فليتوكل المؤمنون بروسا و اعتماد دیو کی مؤمنان دې دې کې دی آیات کې څه مراد دي چی او قوم لاسونا رو گد کری و اللہ دائی لاسونا بن کل تاسوی تی محفوظ کئی مسلم شریف کی حدیث راغلے وی مشرکانو دا لا حبیب و صحابہ کرام او قتل پا عصفان کے چی دا ماسبخید مستطول پا شریک او دردن نو چې موځو کو نو دای دې پیمانه شول مشرکان ویار چې دې په موځو مونږ په ورغلې و د دې اراده او کچې دې د مازیګر موځ جوړی کې نو مونږ په حمله وکړو نو الله دې را مکر او فریب رات کو او د صلات خوف حکم رونه ګنو نو ذاته مراد دی یو وجه لما او دا ذکر کړي یا وجه دا علماء کرامو ذکر کړي جابر رضی الله عنه نبی علیہ الصلات والسلام مون سره په سفر کې دیوځه کې مونږ د آرام د پاره را کوجو خلق تس نشول اذان له دقیقر او د پلوسې دونو سورې کتو عربو کې واړو واړو بوټي یو سړی د سوري د لاندې نه سنبالي د الله حبيب دی او بوټي د لاندې پریوتو تورې راځوند کا او د شړدي کې یو باندې چې پټ پټ راغې د الله حبيب تورې راوغستا د تیګي نه راويستا او د الله حبيب ته وای مای يم نو کمنی سوک بدی مانا بچ گئی قال اللہ تعالی اللہ حبیبی اللہ بمی بچ گئی دی بانڈ چی دو پیری یادری پیری دا سیو دا اللہ حبیب بدا سی جواب اور کولو بس تور ادلا سنو اور زیدت اللہ حبیب راوا غستا د الله حبيب صحابه رو غفتل باند چی خوا کې ناشتو او سزه ولور نک رخصت کو رخصت کو د دې کې ګوره د الله د حبيب هغه تکلیف ته د ټولو تکلیف وي او دا شاندا د الله د حبيب تکلیف دا د ټولو مت تکلیف دی دا وی پریشانی د ټول امت پریشانی دا وګوره کله په یو باندې د الناس اطلاق کی لکه تاسو د سورہ آل عمران کی مثال تیر شو آیات ځان ضروري کوي او سر درې او آیات وی الذین قال لهم الناس او د الناس کی یو سړی ویلی چې هغه ابو سفیان سمندلی او مسلمانانی هرو یو بل واقعا علماء ذکر کړی دا چې الله حبیب يهود تپس مساله کې لاړو ندوی مشوره وکا چې الله حبیب په قتل کو ير دیوار سره مې کینو ابرانا په یو کان وروزو جبرئیل السلام راغی او الله حبیب خبر کو علماء دې کلی وې دی او آیات د نزول د بارا اسباب غن کې دي شي د آیات په نزول کې غني وجرا جمع کې دي شي ولقد اخذ الله بشكا استوى الله ميثاق بني اسرائيل کلک او مضبوط او عادت بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا او مکرر کلو را پور تکلو موږ دوینه 12 سرداران مشران نقيب مشران او سرداران ثوي ادا نقيبا وزن فعيل په معنا د فاعل او دا نقيب مشتق ده من النقب نقب تفشیش توئی لکه سوره قاف کې راځي و نقبو فی البلاد دې مشر تولې نقیب وې دې به د خلقو د حال تفشیش کوي چې څوک وګړي څوک پریشان دي چالس ضرورت ته چالس ضرورت ته دې بدایي حالات معلومې او هغه شان دا غي د حاجت پوره کولو کوشش وکړي را پورته کړیو مقرر کړیو موږ د دینایت نه عشر نقيبا ذولس مشران وقال الله فرمایلی والله انی معکم بیشک از بتا سو سرمرګره او زما مدد او نصرت بتا سو سروي خدا مدد او نصرت مشروط دے لئن اقمتم الصلاۃ کپابندی مو کپموز واته تم الزکات ورمکو زکات وامنتم برسلی ایمان موسی تولو زما پټولو پیغمبرانو علیہم السلام چاغه کې خاتم النبیین علیہ السلام داخل لے وعزرتموهم او عزت مو کو زما د دې پیغمبرانو او د دې مدد مو کو دا عزرتموهم یو معنا او عزمتموهم تعظیم مو کو یا معنا او عزرتموهم نشورتموهم تاسو د دې مدد او نصرت کو وغرستم الله قرضا حسنا او قرض مورکو الله ته قرض خیستا ای قرض حسن ست وای وای د زړه په خوشاله یو شی ورکه د زړه په خوشاله دی یو شی د الله په نوم ورکو بعضی اهل علم وای قرض حسن دی ته وای اباج علماء وی قرض حسن دی ته وی ور دی کوس صدقه خوز بادنی ور پس نکه او دغه ور کول کی له تکلیف نرسه دی ته قرض حسن وی ایو درم قول علماء ذکر کړي وی قرض حسن دی ته ما کان من حلال حلال مال نه دی خیر خیرات ور کو ذکر مردار او حرام مال له نو داغی خیر خیرات تا قرب حسن نوئی بعد علماء دا سی زکر کری کرد حسن دیتا وئی چی دا اللہ دا رضا دا پاروی سنمود او ریاکاری پاک مقصد ننے واقرستم اللہ قردن حسنن قرز مورکو اللہ تا قرز خیستا لو کفرن عنکم سیئاتکم نخام خاماف بکم تاسو نستاسو گناهنا ولغو دخلنکم خام خاوردن نبکم تاسو جنات جنتو نتا داس جنتو نتجری من تحت حل انحارو چروان بی بهیگی بلان دی دمالاتو باغاتو داغین نهرنا فمن کفر بعد ذالک چاچ کفر اختیار کو پس د دینا منکم د تاسو نا فقد ذل سوا السبيل بیشک گمراه شوه دی اواد برابر لارنا فبما نقضهم میثاقهم اے په سبب د ماتولو دا غکلک وادی د دی ګور دی وعده کړی وا هغه وعده ما تکا فبما نقضهم میثاقهم په سبب د ماتول د دوی کلک وعده د دوی لرا اکلا کا وعده سو د پیغمبرانو تکذیب شروع کوټولو ته دروغ جنوي اګور پیغمبرانو وجل یو د وادي ماثول وجداوا او دې موجه علما او دا ذکر کړی د دې الله د حبيب صفات پټکل یا ته دا دواړه سيزونه مراد دي لعناهم مونغ غيف لعنت کړیو فلانت کړی مو هغه او د خپل رحمت د دایره نبی استیو وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً او گرزولیو منزرن داغوی سخت تکتور اے دو گناہونو دو کفر سرزر سخشی اب یا دے حق تنرمیگی نا حق قبلینا اڑا سختی دے سری اللہ تے دو یوشی دو قبل دو توفیق والی او هغه د دین د پاره کولاوی گینا ګرځول موږ جوړونه د دوی سخت دا سخت جوړونه نتیجه سو یو حرفون الکلمه بدلوی دی کلمې د الله عم واجعه دا غید مناسب زایوننا اې دا الله کتاب دې ا دې دا غین بل څه جوړی تحریف کړي دا غا آیات یو مقصد دے دے پا بلا سر شوے خپل خواہشات و مطابق اغین خبری رو باسی و نسو حضرن او هیر کړی ودی او لو یسا مما دا حسن ذکرو به چې دایتا نصیحت ور کړی شو پاغه په تورات شریف کې چا حکم چې زما د اخیری پیغمبر تا بداری وکوي ډډه رہی شیف کې هه راکا ورته له ګناه د وجنه علم یری علم دې زکړه قران دې یاد کړې خود ګناه د وجنه در نه هیر شو نو علم یو لې نعمت دې قران دې یاد کړې یو لې نعمت دې دا بهيري پس په ګناهونو دیو جنہ دا حافظ دا پارڈیر پرہیز پکار دے او دلتا دا امام شافی رحم اللہ غاشار علماء ذکر کری امام شافی رحم اللہ وی شکوت الہ وکیع سوء حفظوی فارشدنی الہ ترک المعاصی و اخبرنی بی ان العلم نورن ونور الله لا يهدى لعاصي و امام خپل استاد امام وقی رحم الله تا شکایت کو چې زما حافظ خراب شوی نماته حکم کو چې ګور ګناهونه پریزا او خبر را کو د علم د الله د طرف نه نور او رڼا دا او د الله رڼا دا ګناهګار او د الله نا فرمان د نشي ورکه دي وګوره ته ځای دې ما دماغ می کمزوري خبره هيري کوي بادام مخرا نا وي ګناهونه پرېزا بادام غړو د ضرورت نشته په خوا خلکو د جلول دین را رسول روډي ته مندر بادام به کوم ځای بولې وي او چا روټي نه مندر نو دین هیریگی دو گناهونو دو جنا و نسو او دی هیر کڑیوا حضوان یولو یا حساب مما داغسن ذکرو بیهی چه دیتا نصیحت ورکڑیشو پاغی پتورات شریف کی ولا تزان و میشوی تطولیو چه خبریگی با علا خائنت منهم فخیانت سرد دوینا گناہونا بکئی دروغ بوئی نافرمانی بکئی وادی بماتئی او دی ببس د مشرکان و سرد مسلمانان و مقابل کے مدد کئی الا قلیلا منهم مگر لغن تی کسان دوینا إلا قليلا منهم مگر لغند کسان د دینه چې غي اهل حق فاعف عنهم واصفح نمافي وکړیتا او مختواړوا فاعف عنهم واصفح وای مافي وکړیتا او مختنواړوا ان الله بیشک الله يحب المحسنين مینا کئی د خیستا ملکون کو سرا فاعفو عنو معافی تیو کا کتوبے ویستا او جزیہ در کئی وصفہ او مخت نوانوا ادا آیات منسوخ دیکنا ندغشان آیات سور بقرہ کم در کتیرو حل تے تفصیل ذکر شئے یوصل شپغم آیاتو د سوره بقره هغه کدا ذکر په رجر آیات منسوخ ده کنا نو هغه کی دا مساله آیات مبارکاو د سوره بقره یوصل نه هم آیات وصفه فعفو وصفه دیده که مسئله در لتفصیلن تیراوا چه دا دا عفوی او دا صفی حکم منسوخ ده او کن دا برقرار ده دا اهل علم و اقوال در تالت تیر شویو فعفو عنهم نمافیو کدویتا وصفه او مخت نواروا ان الله بشک الله يحب المحسنين من ساتي دخيست عمل كون غسرا ومن الذين تجار مجرور متعلق ده داغ مخ کی اخذ ناصر اگر مخ کی تیر شد دولا سمعیات کی وی وی ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل او د هغه کسانو نمونگا کلکا و مضبوطا وادا غستوا قالو چې غیوائی اننا نسوارا بیشک مونگا نسوارایو اخذنا میساقهم ناغستوا مونگ داغوینا کلکا و مضبوطا وادا داغوی فنسونو دی هرکڑیو حضرن یولو ییسا مما داغسن ذکرو بهی چې دای تا نصیحت ور کړې شه او پاغه دای هغه هر کړیو او دا واده پری خوا او شاته ور غرزول وا فاغرینا بینهم العداوتا فاغرینا الزمنا والسقنا معنا وا خپل معنا د دې د اللسوق دا اغرینا ماخوذ د من الغرا او غرا دی ته ویو شه د بل سره پیوش نو اصل معنا د دی اللسوق دی پیوش کیدل فاغرینا را پور تکڑی و مونگا پیوش کڑی و مونگ بینهم العداوتا فمن د دوی کی دشمنی بینهم زمیر چا تراجیر اے بین النسوارا یا بین الیهود والنسوارا العداوة دشمنی والبغضاء بغضنا الى یوم القیامت ورزید قیامت پوری وصوف زرد ینبئهم اللہ چی خبردار بور کی دویتا اللہ بما کانو یسنعون فاہغ چی دی کوی یا اهل الكتاب کتاب والو خطاب دے دواړو فریقین تا قد جاءکم رسولنا بشکر اغل دے تاسو ته رسولنا پیغمبر زبونگا نبی اخر الزمان صلی الله علیه و آله وسلم راغل دے یبین لکم بیان وی تاسو ته کثیرن ډیر مما داغسن کنتم تخفون من الكتاب چه وی تاسو امیشا چه داب مپوٹول دا خلقنا من الكتاب دا اللہ دا کتاب دا تورات و دا انجیلنا حیده دا اللہ دا حبیب صفتون پوٹول درج امیات پوٹکڑو دی عیسیٰ علیہ السلام بشارت چه دا نبی علیہ السلام بارکی ورکڑو و مبشرم برسولن یأتی من بعد اسمه احمد دا خبرې پټکړې وې دوی یبین لکم بیان وی تاسو ته کثیرم مما ډیر د هغه سنا کنتم تخفون من الكتاب چې وای تاسو همیشه چې دا به مو پټول د الله د کتاب د تورات او انجیل شریف نه ويعفو عن كثير او ما في کید ډیرو نه ډیر نه سرګندې زکاری ته دینی حاجت نشتا نستا سو شرمولې مقصد نه لري ويعفو عن كثير او ما في کید ډیرو نه دې دې ګور دې آیات ته سوچو کوي امام روح المانی اور نور مفسرین لکھی وہی معافی کئی د ډیرونا ډیر خبره نه سرګندای زکه اغه ته دینی ضرورت نشته نو تاسو شرمینا ور اې د مو شریعت سره وی کافر به نشر به دنن دور مسلمان سره ا دنن دور مولا سره بس غټ مولا غره چې بلې او شرمولو او دا هغه د حیا پسې شو او هغه له سفرې نه خل دا اسلام نه دی دا مسلمانۍ نه ګور دشمنان دي د دین يهود او نصارا دا الله حبيب چې کوم خبره ګنده پای کې ګنده دي نو ډېرې سرګندې کې ځکه دینی ضرورت وو چې دینی ضرورت نو او دای ذات پکې هسه شرمنده کېدو نو يعفو عن كثير معافي کوي د ډېرو نه هغه سرګندې نه ځکه هغه ته دینی ضرورت نشتا د قرآن او سنت مقصد خو خیر دی اے د چا اسی به سچ دینی ضرورت نی داغ پر دین حجتی قد جاءکم من الله بیشک راغل د تاسو تد طرف د الله نا نور یولی نور کیا و نور الانوار دے نبی المختار دے د نور نه مراد د الله حبیب دے اگر چې په دې کې نور ترجمه علماء کرام کړی دي نور یا اسلام دی نور یا قران دی یا د نور نه مراد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه و کتاب مبین او کتاب روحانی کتاب روحانه ده اگر که نور نه قران مراد شي نو کتاب مبین ده په عطف کړي نو عطف خو تقاضا د مغایرت کوي نو وی دي ده کی هغه مغایرت د عنوان په منزله د مغایرت بذات ګرځول دي التے یو عنوان سره د قران ذکر کو وای نور او د تبل عنوان دی و کتاب مبین نو مغایرت د عنوان په منزله د مغایرت بذات یو ګرځولو قام علماء په دې چې نور نو مراد دی چې د الله حبیب صلی الله علیه و الی و سلم دې ګور دې آیات کې د الله حبیب ته نور وې خدا نور دا وی صفت ده لکه کله ورته الله قمر منیر وې سپوږمۍ روحانه ندام دا وی یو صفت ده د آیات دا معنا نو غلی چې پیغمبر د ذات په اعتبار نور ده او بشر نه ده لکه څنګه بعض خلکو له خطا او دوکوا کې شوي دا ايته دوکوا کې شوي ځکه د الله د حبيب د بشريت آیاتونه قران کې ډېر زیات راغلي ګور انبیاء علیهم السلام ته د الله حبيب ته الله بشر وای آیاتونه ځان سرولي کوي کټول مغراړو نو هغه ډېر زیات دي سورہ آل عمران کی او کمت یا ایم نمبر آیات تے چلا ہوئی زمان پیغمبر بشر دے او ٹول انبیاء بشر دی سورہ انعام کی 91 نمبر آیات دے سورہ ابراہیم کی یو لسم آیات دے سورہ کہف کی یو سل لسم آیات تے 110 سورہ انبیاء کی دریم نمبر آیات تے سورہ مومنون کے ہوگڑ آیاتون راغلی سلی رشتم دری دیرشم سلور دیرشم وم دیرشم سورہ شعراء کے آیات دے یو سل او سلور پندرستم سورہ یاسین کے آیات دے پلسم سورہ فصلت چیغیت سورہ حام میم سجدم وی اغی کش پگم آیات دے سورہ تغابن کی مشپگم آیات دے سورہ حود کی ویشتم آیات دے سورہ بنی اسرائیل کی 93 اور 94 نمبر آیات دے سورہ قمر کی آیات دے سری رشتم دی دمر آیاتونو کی وی چې انبیاء علیہ السلام او خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بشر دی. اگر دزات پہ اعتبار دا اللہ پیغمبر بشر ہو ادا نور پگنو صفتونو کی او صفت دے. اکل اگر دا بشر پزے دا لفظ دا رجل او دا رجال ذکر کئی دا بشر او دا رجل او دا رجال یو مقصد دے. دا داسی آیاتونم قرآن کی ڈیر را غدیدی اثبات دا رجولیت دے پیغمبرانو تا. دا آیاتونم علی کئی سور آراف درش پی تمایات اللہ وی پیغمبر علیہ السلام و انبیاء دا رجالو نو. سور آراف کی یو کم او یا نمبر آیاتم علی کئی سور یونس آیات دے دویم نمبر سورہ مومنون کی آیات رازی بنزم دیرشم اواتم دیرشم. سورہ مومنون آیات پینزشتم دے او یو اتم دیرشم دے. سورہ سبا کی وم آیات رازی او درسل ویختم رازی. سورہ فرقان آیات دے اتم. سورہ مومن کی آیات رازی اتوشتم. سورہ یوسف کی آیات دے یوسلنہم. سورہ نحل کی درسل ویختم نمبر آیات دے. سورہ انبیاء کی وم نمبر آیات دے. دی دمر آیاتونو کی ویچ انبیاء رجالو اغی بشرو دا نوری پسیفتونو کی او صفت دے. اگر کسو کوئی چې نبی نور دی نو بیا خود نور نه بشر نه پیدا کی بیا خود اهل بیت نه انکار وکي. د الله د حبیب خاندان دے تر قیامت پوری اهل بیت اگر بشر نور نه خو نور پیدا کیږي نو بیا خود غی د اولاد نه د سر انکار راځي. نو نبی علیہ السلام د ذات په اعتبار باندې بشر او دا غي ډېر صفاتونه او یو صفات پکې نورم دې قد جاءکم من الله بشکر اغله د تاسو ته د طرف د الله نا نور یو لوی نور چې د الله حبیب دې و کتاب مبین او کتاب روحانه. نو دا نور زمونږ د حبیب په صفاتونو کې یو صفت ده. یهدی به الله هدایت کوي په دې کتاب سره الله من تبع هر غشات چاروان شوه دي رضوانه درځاون غید الله پسې سبول السلام لارې د سلامتیا. هدا هر یاره نه د سلامتی الله ری قران خی او سبول السلام غلاره د نجات خی د سلامتی د الله د عذاب نا. وګور السلام یا فمانا مصدر د فمانا د سلامتی سبول السلام لاره د سلامتی د یرو د عذاب نا. یا سلام د الله په نومونو کې او نوم دې نو سبول السلام اے قران د الله لارې خیب. ويخرجهم او روباسي دوی بچکوي دایمه نه ظلمات لنور ذتیرون رڼا تا باذنه په خپل توفیق او حکم سرا ويهديهم هدايت کوي دوی تا الى صراط مستقيم طرف دلار نیغتا. لقد کفر الذین بشک کافر دی هغ کسان قالو چه غیوائی ان اللہ بشک اللہ هو المسیح ابن مریم دغ مسیح علیہ السلام دے چیزوی د مریم بی بی دے. اے د نجران نسواراو عیسیٰ علیہ السلام الہ نیولیو اباظی وی دا بعینی ہی اللہ دے د الله وی سوک چې ورته الله الہ وی دا خلق کافر دی. قل فرمایا فمن یملک سوک دے چې مالک بشی استفهام انکاری فمانا د نفی دے. او فرمایا فمن یملک سوک دے چې مالک بشی من الله دا الله ز طرف نشین زربر ان ارادک الله اراده ولر لا یهلک المسیح ابن مریم چې وفات کی مسیح علیہ السلام چې زوی د مریم بیبی دی. ایک الله دای د وفات اراده ولري د سوکشته چې بچ به کی نه الہ هغه هو وفات کیږي نه دا روح د بل په قبضه کې نیوی و امه دوا عاطفه نه بلکې امه کی واو فمانا د ماده و امه سرد مور داغنا ومن فی الارض جميعا او هر غسوک چې پزمکه کی دی ټول. ایک الله د ټول ازمکه د انسانانو د وفات اراده ولري دشته شوک مالک چې د الله د وفات کې دود مړکی دو نه دی بچ کی. وګوره کافر خاموش دی جواب نه کوي نه سوارا ځکه یې ویلې دي چې او فلانه بداسي وکي چې الله مړکی او هغه به د مرګ نه بچ کی. ولله ملک السماوات والارض کله چې کفارم په دې خبره باندې خاموش دي د نتیجې په تور وای خاص د الله د پاره باد شهید اسمانو روز مکو دا و ما بینهما چی فمند دی دواړو کې یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې غواړي. نو کور کله انسان د نارینه او زنانه نه پیدا کوي لکه عام عادتی خبره ده چې د مور او پلار نه بچی پیدا کی او کله پیدا کوي نه پلار وی نه مور وی لکه آدم علیه السلام پیدا کو اکل د مور نه پیدا کوي پلار یې د وی لکه عیسی علیه السلام یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خوښي شي. او عیسی علیه السلام بګوره د خټې نه د مارغ شکل جوړ کو ناغي کې به پوکه وکو نو الله په داغه نروغ مارغ جوړ کو نو دا داغی معجزه وا او دا الله قدرت او والله على كل شيء قدير الله په هر یو شی قدرت او طاقت والده. وقالت اليهود ويهوديان والنصارى ونصارى نحن ابناء الله ويمنغ على يعز بالله زمان الله واحباه ودوستان الله. ذيكي ددي سمراد نباجو لما وداسي وی مراد د دوی په ابنا سره مقربون یعنی نحنو مقربون عند الله تعالی قرب الاولاد من والدهم. وی مونږ الله ته داسې نږدې یو لکه اولاد چې والدینو ته نږدې وي. واحباؤه دا احبا جمع د حبیب دا ای مونږ د الله دوستان یو مونگ دا اللہ سیو دوستانیو. بعض علماء حضب دا مضاف پکرستے وی نحنو ابناو انبیاء اللہ تعالی اے مونگ دا اللہ دا پیغمبرانو زامنیو اولادیو. اب آدھی وی تشبید نحنو ابناو اللہ ایک ابنائی ہی فی القرب والمنزلہ وهو كابينا في الشفقه والرحمه مونږه پشان د زامنو یو پنځ دیوالی او مرتبه کې اول عیاذ بالله مو پشان د والد او پلار دې په شفقت او رحمت کې. قران دې ته الزامي جوابونه ورکړي. قل فرمایا فلم يعذبكم بذنوبكم نولی با عذاب در کئی تاسو تستاسو دو گناہونو دو وجنا ایتا سلی دنیا کیوں لی عذاب در کڑے ہو ورسو کی قتل کڑی ہوئی او د چای شکلو نا مسخ کڑی دوست خو دوست عذاب نور کئی تاو سلی دنیا کی کم کم کارونو کل حبیب خو حبیب تا او پلار خو بچو تا سزا نور کئی یګور تاسو چانه شادوغان چانه فنجران جوړ کړل یادا خو تاسو می اقرار کوئ چې اخرت کې بازار درکې دی وی لن تمسن النار الا ایام معدودا راول بازار درکې پرز د قیامت بدونو وکم په سبب د ګناهونو ستاسو بل انتم بل کتاسو بشرون بنی آدم یئی من من داغ چان خلق چی اللہ پیدا کری یخفیرو لمن یشاو اللہ بخن کئی چال چو غواڑی او د بخن اسباب ور تاسان کی جغ ایمان شرعی دے ویعذب من یشاو عذاب ور کئی چال چی خوخشی ناغن دیمان توفیق سلب کی او د نیکو اعمالو توفیق دی والی ولله ملک السماوات والارض یواز الله د پاره باد شهید اسمان روز مکو دا و ما بینهما غجری پمند د دوارو کې و الیه المسویر او دی الله ته دی ورتلل یا اهل الكتاب کتاب والو قد جاءکم رسولنا بیشک راغل د تاسو ته زمونږ اخیرنه رسول علیہ السلام یبین لکم بیان کئ تاسو ته الا فتره من الرسل په وخت د بندې دو د سلسله د نور رسولانو کې چې د نور پیغمبرانو راتل دنیا ته بنشوي دي دیته زمانہ د فترت وای اے د نور انبیاء او دراتلو سلسله بند شوی وا اختلاف د علماء او چې د فترت سوره مو دوا عیسی علی السلام چې الله اسمان ته خېجولې او داغه نفس الله خاتم النبیین علیه السلام دنیا سره لګلې دغه د فترت زمانہ سوره وا شپک سوا کالوا سوک پینز سوا او شپیت کالا ذکر کئی سوک پینز سوا سلویخ ذکر کئی دا دا انبیاء دا نرات لو دورو او دا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام او دا نبی کریم علیہ السلام پا منس کی دا زمانہ دا ګورد الله د حبيب او د عيسو عليه السلام په منس کې بل پیغمبر نو لکه حديث د بخاري شریف کې راغلي د الله حبيب وي انا ان اول الناس ابن مريم الا انا ډېر نږدې د خلقونه د ابن مريم عليه السلام سره خامخازم لانه لا نبي بيني وبينه زما او دای په منځ کې بل پیغمبر نه دی راغلی وګوره د الله خپل حبيب داسې وخت راولي ګلو چې دا د انبيانو د نور د نشوالي دور ټول د هدايت لارې خلکو نه غړي وړي شي ټول اديان دینونو د اسمانیو کې تغییر راغلی خلک بوتانو ته پراتو ورته د صلیب عبادت کولو یو ډېر لوی حاجت چې الله یو رڼا راولېږي د دای رڼا د خپل پیغمبر علیه السلام په شکل کې راولې غلا ټول دنیا تیار شوی و او د رڼا د هدایت درک پکینو ذکر یا اهل الكتاب کتاب والو قد جاءکم رسولنا بیشک راغله د تاسو ته زمونږ اخیرنه رسول علیه السلام یبین لکم بیان کید دین تاسو تا علی فتره من الرسل په وخت د نشوالی او د بندیدو د نور پیغمبرانو راتلو کې ان تقولوا دا چې تاسو سبا او نوایي ما جانا من بشیر چې نور اغلی مونږ ته څوک زیره ورکوونکې ولا نذیر او نیره ورکوونکې فقد جاءکم بشیر و نذیر نو بیشک راغلی د تاسو ته زیره ورکوونکې او یره ورکوونکې والله علی کل شیء قدیر او الله په هر یو شی قدرت او طاقت والده. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ آيَاتِ كَأَوْحَى فَرْمَايَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ اخْلُقُوا قَوْمًا يَا قَوْمِ اذْكُرُوا وَيَقُومُ ذِكْرُ آيَاتِ كَيْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَ اللَّهِ فَتَا سُبْحَانِهِ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ كَلَچ گرزولی دی پتا شو کې پیغمبران ور سور په زونو سونو زرګونو پیغمبران الله پتا شو کې را دي غني وجعلکم ملوکن او ګرځولي یې تاسو بادشاہان. تاسو بادشاہان ګرځولي یې دي دې کې بادشاہانو نسب مراد دي یا خو حقیقتا دې بادشاہانو اے پدای کی بادشاہانو یا د فرعون د پنج نه اخلاص کړ نو د اخلاصې دوته بادشاہی وي یا بنی اسرائیلو کې وېدا طریقہ وا چې بنی اسرائیلو کې و دی اوکس د پارا خادم او د دب سورلی وا او د دبا خزا او بی بی وا نو کو ته با ملکن لیکل کې دل بچ دا بادشاہ دے. امام بخاری رحمه الله دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث ذکر کړي یو سړی دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه تپوسو وی الاسنا من فقراء المهاجرین آیا نیو موږ د فقراء مهاجرینو نه عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته ویلا کا زوجت طالب بیشتا قال نعم قال لك مسكن استاد استوغ نے کورشتا ناوی آو وی فانت من الاغنیاء تخذ مال داران نے قال ذیک ورته وی فان لی خادما وی زما خادم مشتا قال فانت من الملوک وی تو خو بیا د بادشاہانو نه او ګرځولی تاسو ملوکن بادشاہان واتا کوم درکړه د تاسو تما لم یوت احد من العالمین چې نی ورکړه یو سنت د مخلوقاتنا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي اے قوم زما وردن نشیز مکی پاکی حغیتا کتب اللہ لکم چی اللہ لی کلی دا تاسو دا پارا اے اللہ لوح محفوظ کی دی کلی چی دا بستاسو داستوب نزیوی اے بن اسرائیل بانے اللہ جہاد فرض کو پاک از مکی نمراد بیت المقدس تے ادا دا کافرو پا قبضہ کیو وی وردن نشی فاز مکی پاکه هغه تا كتب الله لكم چې الله علی کلی د په لوح محفوظ کتاب سو د فارا چې دا وستا سو د استوب نی جی وی ولا ترتدوا علی ادبارکم موافس کیږي په خپل شاګانو فتنقلبوا خاسرین ورنو بغرزی تاسو ثاوانیان الا تقدیر کدا سیدی کلیو و لوح محفوظ کی الہ العالمین دا سیدی کلیو قالو نو دی بنی اسرائیل ویلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان فیها بشک پد پاک از مکه قوما جبارین یو قوم د سرکشا د اعمالکونا او غیدا سی تکړه دی مضبوط دی اصلهی والدی وَإِنَّا وَيَشَكَمُوْشِهُ لَنَّ دُخُلَهَا هَرْگِزْ وَرْدَنَّكِ گُونَ دِي فَاكِزْ مَكِتَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا تَرْدِي چِدَي دِي نَوْزِ فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا كَدَيُوَ تَلْدِ دِي فَاكِزْ مَكِنَا فَيَوْ سَبَبْ دَا أَسْبَابُ خُجِ مُنْسَرِ تَعَلُّقْنِي فَإِنَّا نو بیشک مونگا وردن نکی دن کیو ورد کمزوری بزدلی اظہار حکو ادخپن لبی پا مرگر دیا کی جہاد میں مخوارو لو ویدا خویوڑیر جبارین قوم دے مونگ دلوی مقابل نشکو لے قال رجلانی ویلی یودو سڑو اے دی بنی اسرائیلو کیو دو کسانو ایتا اللہ سڑی ہوئے من اللذین داد آغا کسانو نو یخافونا چی غید اللہ نا یریدل انعم اللہ علیہما انعام و احسان کڑے واللہ پا دے دوارو اے ایمان ورکڑے و پا ایمان مضبوط کڑے دی قوم تیویر کمزوری بزدلی خبر مکوی او دخورو علیہم الباب وردن نشئی فدی کافرو پا دروازی ددی خار فیدا دخلتموهو کلچ وردن نشئی تاسو پدوی پا دی دروازی دخار ندا خلق دم رب از دل دے چی بستش وردن نشئی فینکم غالبون نبیشک تاسو بغالبیئی وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهِ فَتَوَكَّلُونُ بَرْوَسَاوِتِ مَادُ كَيْ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كَيَّئِ تَاسُ مُؤْمِنَانَ اگر دی آیات کی سوچ کوئی اللہ ورن چاہتا سڑی نوائی دلتے یو دو تا سڑی ہوئے خدای صفات ذکر کل نگوارے ارسوک سڑے نی سڑے آغی چه اللہ ورطا سڑے ہوئی قرآن دا سلسلم ذکر کرے قرآن چاہتا سڑی ویدی کل سڑے دا مسئلہ بلٹائی چه وارو کو قرآن کی سڑی لٹو چه دا آغی صفات ما کشتا کاسے گان تا سڑے وار نگر آیاتو نزان سرولی کئی الله په خپل کتاب کې چاته سړی ویلي سوره انبیاء آیات سوره کې ځان سرش پیتم نمبر اے کافر وی قالو سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم ای او سره شته د بوتان باندې موږ هغه بات کړی دارنګ یو غره سوره قصص سوره قصص شلم آیات ځان سرولی کړي وجاء رجل من اقصى المدینه یو سړی راغله او دلری طرف د خارنا رامنده والے او موسی علیہ السلام ته وای فرعون سره د وزیران او راجم شوه دی او استاد قتل فیصله کوي نزا سوره مومن آیات ځان سرولی کې تشتم فرعون پخپل وزیرانو کې ناز دې د موسی علی السلام د قتل حکم جاری کو نو الله وی وقال رجل مؤمن اے یو سړی را پاسې دو سوره یونس آیات دې کې درې اتیایم فما امن لموسی إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ دیدے کی ذُرِّيَّت پا مانا دو زوانانو دو سڑو دے ایمان نو روڑے پا موسیٰ علیہ السلام مگر سزوانا نو سڑو د قوم د فرعون نا یا د قوم د موسی علیہ السلام نا من قومه زمیر یا فرعون تراجی ریا موسی علیہ السلام تا سورہ یاسین کی د سڑی ذکر کرے شلم آیا تولی کئی وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى الله یو سړیو رامندی والے دامبیاله مسلام د مدد د پارا سورہ کہف کې لسم آیات لیکل الله د سړو ذکر کړي وای انهم فتیتن آمنوا بربهم وزدناهم هدى وإذا سجوانا نوس سڑیو او سورة توبة کی آیات لی کئی زان سر پینز پنزوستم نمبر علاس خلق تسڑی ویلی سور احزاب کی مرازی یوشتم دویشتم او درویشتم آیات کے علاوی من المومنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ وی مومنانو کس خلقو اللہ سر وعدہ کڑی واغ وعدے تر سرکا نگر قرآن دو سڑو یو تفصیلی ذکر کڑے رہے دارنگی آیات دو سورہ نور رمضان سرولی کئی وم دیر شم او دا آیات راوام روی دو سورہ نور دا آیات اتر لسم پارکی آیات دو سورہ نور رازی او گوری وم دیر شم نمبر آیات تے اللہ سا خلقو تسڑی وی رجالن وی پدی مساجدو کی سسڑی دی ادا مې زکه دربارې راوړو دې په لګو راي جمعات کې چې څوک ناز دې نه سړي جوړ کړ او هغه نور دې خپل غم کوي جمعات نه بار دي دې غوړه سړي کړ دا رجال غورا مرفوده مخ کې وي فی بیوت پسکورونو کې سیسبه له فی بالغدو ولا سال پاکي بیان یې الله لپاره په دې مساجدو کې سحر او مازیګر وېدا سوق دي وې رجالن اے څنګهل د سبرو نه خالی ني وېشته دې سړی یوبات چې پچا باد دې دای ته سړی وې اجي جمعات به آباد نه بل ځای آباد نه نوې زدان غم کوي وې دې په خبره باندې رجالن الله وې سړی دي لا تلهیهم تجارت نغافلت ایدوی لر تجارت ولا بیع او نسخ رسول وغستل عن ذکر اللہ دا اللہ دیاداشنا اے لین دین کئی دانا چی تجارت نکئی خود دکان دے تجارت دے خود دے خون دکان او خرسول وغستو دا قبر او دا خیرت دا غم نغافل کرن دے و اقام الصلاة و دفا بندی د مجنا و ایتاء الزکاة و دور قولو د زکاةنا یخافون یریگی دی یومن دا غورزنا تتقلب فیه القلوب والابسوار چی پریشان بشی اولی راولی بپاغی کی زلونا استرگی اگر قرآن سڑی چاہتا ہوئی چه دی آیات د سوره یونس نور کې دا غي صفاتونه دي راځي چې په تاسو سره وګورم دی ماشاءالله مدینه منوره کې ډېر وخت تیر کړی مدینه منوره کې تبلیغ مشرانو کې یو لوی عجیب شخصیت او ما قتلو الله دې غری کی رحمت کی مولانا سید خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ دا مدینه منوره کې دی راو او د مدینه کې د تبلیغ په مشرانو کې او مدینه منوره کې وفات ده یو دوی درسته خان به چلولو او دا چې وایي جماړه ډاکټر سیوی ډاکټر سید شیر علی شاہ رحمت الله تعالی علیہ امام دې ویل کړي دې زمانه ابو ذر غفاری ګور نوې مولانا سید خان صاحب له ګورا راځي چې وي ما سره یو خوش طبیعت کول ته کم زه ما به یې زړه مردان او استاذ ذل مردان کې سړیشته کړه دیګه په خبره وایي او ما ورته ویل چې کوم سړی یاله وای دا یا ته وای ما ورته سړیشته خو دې تاسو کوم وای دا سړی پکې نشتا څپوې شوې ګورو قران وایي سړی دي خو تجارت دي خو خرصول غستل دي زمیداره دا دکان دي اډېر کار دي خو دې د قبر نه غافل نکو دې د مجد با جماعت په بندي نه غافل نکو دې د زکات د ورکول نه غافل نکو حضرت علماء واقعا ذکر کړو ہدایات نازل شو بعض کسان وې د دنیا کار وکولو اس په نوې مخله ته د پرتاوا په خوا او پوس باندې ګرمېدو سم په ډېر وخت لګي بنای به ګرم کا واغه ګرم وا او سټک به لا شوکې د دې کې به आवाज وشو الله اکبر الله اکبر وې سټک به شان او ورزول چې دا ک چړي کی بیا مې ته د غوز د دې ټکول وخت نه لري د دې سوي رجالو جوات په آباد دې دا سره بس حاضر دی وګوره په هغه کار کې وسوره برکت وي چې ته په الله دین نه بربادې اجتا په دین او الله دې په ناراضه کو ناغه تجارت بتا لسه خیر راړي هغه دکان او پټه بتا لسه خیر راړي وګوره الله سره خلق او تسړي وي دي وکړه نا کړه دا سړې ګوري چې سړو کې هم کنا لکه آینه چالوور کی ځان له مورا دلته مو یو غزو سړو سور د غیرت خبره وکي قالو ویلی دی بنی اسرائیلو دایا بیا ان شاء الله وای دی وګن ته ځان برابر کوي بای دغه دې نه اوسه دا دې کومه توه مې سره خبرې دیوم لري.